วันก่อนโยมเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยติดมากเขาว่างั้นอ่านธรรมะนะผมต้องเปิดเพลงด้วยอ่ะเขาว่างั้นโหเป็นเอามากฟังธรรมะก็ต้องมีดนตรีคลอด้วยนะจริงจะได้ว่างั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่างนี้ก็มีในโลกแล้วก็ดูว่าหนึ่งศีลดีไหมสองอินทรีย์สังวรสติสังวรก็คือวิปัสสนาเนี่ยเจริญได้ขนาดไหนญาณสังวรก็คืออริยมรรควิริยะสังวรก็ภาคเพียรกันนะแต่ก็หลายๆคนนะที่เห็นเขาเพียรๆแล้วก็น่าอนุโมทนากับเขามากเนี่ยนะบางคนนะที่จะได้ศึกษาธรรมะนะค่อนข้างเสียสละสูงนะแค่เขาแบ่งเวลามาฟังธรรมนะเขาเดือดร้อนมากๆเลยเช่นว่าบางคนเนี่ยทำงานเวลาทำงานของเขากับเวลาฟังธรรมมันเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนถึงกับลงทุนจ้างอีกคนหนึ่งให้ไปทำแทนหน่อยเขาจะเอาเวลาตัวนี้ไปฟังธรรมเนี่ยนะก็มีนะมีก็นับว่าน่าเห็นใจเอามากๆเพราะคนที่มีบุญพอที่จะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ไม่มากนักแล้วเป็นเจ้าของกิจการถ้าไม่ดูแลกำกับจริงๆมันเสียหายมากบางคนก็สละได้นะที่มาศึกษาธรรมะอันนี้ก็นับว่าเป็นความวิริยะของเขาจริงๆนะความภาคเพียรของเขามากๆเลยซึ่งก็น่าอนุโมทนานะแต่ก็มีหลายท่านเป็นเช่นนั้นก็อนุโมทนาด้วยก็เห็นแล้วว่ามีวิริยะสังวรแล้วก็มีขันติสังวรอย่างหนึ่งก็คือขนาดฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะก็ฟังทนบ้างทนฟังอยู่บ้างนะอยู่ตั้งนอนหลับๆตื่นๆบ้างก็ยังพอเอานะก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะขันติสังวรอดทนอยู่ได้ไม่เลิกไม่ราเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยนะก็แสดงว่าได้ไปเยอะแล้วนะศีลสังวรก็ได้สติสังวรก็ได้ไปเยอะพอสมควรสติสังวรก็ตามสมควรญาณสังวรก็อันนี้ยังอ่ะนะพญานาสังวรถ้าตามพยัญชนะตรงๆหมายถึงอริยมรรคตามที่ยกมาอ้างอ่ะนะในอาชีตามานพปัญหานั้นคำตรงนั้นหมายถึงอริยมรรคขันติสังวรก็ได้เยอะนะแล้วก็วิริยะสังวรก็ได้พอสมควรได้ก็ถือว่าได้มรดกส่วนหนึ่งจากพระพุทธเจ้าทีนี้มาดูปหานะว่าละอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยนะก็หลายๆคนก็ละทุจริตกรรมไปเยอะใช่ไหมเช่นถ้ามีศีลก็ละความทุศีลออกไปถ้ามนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ละบาปละอกุศลอย่าลืมว่าวงของพระอริยะท่านมีปกติเหมือนกันคือเมื่อละบาปก็ดีใจเมื่อเจริญบุญก็ดีใจเพราะฉะนั้นให้เราดีใจไปเถอะละอกุศลได้หน่อยหนึ่งก็ดีใจแล้วเจริญกุศลได้นิดหนึ่งก็ดีใจนะก็ให้มาดีใจอย่างนี้ไปมากๆก็ในที่สุดพ้นทุกข์ได้ก็ดีใจในการละดีใจในการเจริญทีนี้ในขณะเดียวกันนะต้องดีใจในการทำปริญญาด้วยจึงจะถูกโอ้เนี่ยอันนี้เราได้ทำปริญญานะเราดีใจในห้องเราเนี่ยนะอย่างผู้การนี่เห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งก็ดีใจอ่ะนะก็มีนะปกติจะถ้าเข้าใจบางเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เบรกไม่ค่อยอยู่หรอกโสมนัสขึ้นมาแล้วอุทานออกมาเลยนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องปราโมทย์ง่ายก็แสดงว่าปริยินดีปริญญาธรรมใช่ไหมถ้ารอบรู้ในสิ่งนั้นก็ดีใจนะก็สะสมอริยะวงเอาไว้แล้วนะก็เชื้อสายของพระอริยะแหละแต่เมื่อไรอีกเรื่องนึงนะเป็นหน่ออะไรนะถ้าเป็นคัมภีร์สายพุทธวงศ์เขาเรียกว่าพุทธางกูลพุทธะบวกอังกุระอังกุระแปลว่าหน่อนะพุทธางกูลก็หน่อของพระพุทธเจ้าอันนี้ของเราก็อริยะวงนะกำลังดำเนินตามอริยะวงอยู ่ผมมีขันติสังวรข้างไรนะครับผมดีใจว่าเออผมได้ทำพุทธบูชาละเป็นปฏิบัติบูชาอย่างเออดีมกันนะเกิดต้องอดทนอดกลั้นในบางอย่างนะดีมกันลองคิดดูนะครับว่าน่าจะอดทนได้ง่ายขึ้น ก็ถ้าดีใจในสิ่งที่เราทนได้ทำใจได้อะไรได้รับได้เนี่ยก็น่าดีใจนะอย่างเมื่อคืนถามโยมคนหนึ่งว่านี่เป็นไงรักษาศีลเนี่ยโสมนัสหรือยังเขาบอกว่ายังเลยว่างั้นเถอะรักษาศีลก็รักษาศีล8มานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โสมนัสเพราะศีลที่รักษามาเลยเขาบอกว่าอย่าไปคิดถึงตัวศีลดิคิดถึงว่าตอนที่เรารักษานะเราไม่ได้ไปทำบาปกรรมอะไรดีใจตรงที่ไม่ได้ทำบาปก็ยังดีบุญยังทำไม่ค่อยได้มากอ่ะนะแต่ก็ดีใจตรงที่สัพพปาปัสสาการณังอ่ะนะเพราะว่าขณะที่สมาทานศีล8นั้น1สัตว์ก็ไม่ได้ไปฆ่า ลักทรัพย์ก็ไม่ได้ไปลักแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไปพูดเท็จเป็นต้นเนี่ยนะให้ระลึกถึงความที่เราไม่ได้ไปทําบาปนะสมมติว่ารายได้ไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรนึกถึงความไม่กู้ไม่เป็นหนี้เป็นสินนี่ก็ให้ดีใจเธอเนี่ยนะก็ดีใจในลักษณะนั้นว่าเออดีนะถึงเราไม่ค่อยมั่งมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่มีหนี้สินอย่างเงี้ยนะก็ปรารภถึงความที่เราไม่มีหนี้สินฉันใดอันถ้าเราระลึกถึงศีลก็อย่างนั้นอนวัชชานิกรรมมานี่นะระลึกถึงกรรมที่ไม่มีโทษเอตัมมังคลมุตตมังบางคนไม่มาเรียนในวันนี้กูจะทวงว่าได้มงคลกี่ข้อนะไม่ลืมหรอกหลายมารายงานเลยได้กี่ข้อเลยนะได้สิบกว่าข้อเลยนะตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็ว่าได้สิบข้อแล้วนะหนังว่าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะก็ว่าก็คิดดูนะง่ายๆว่าวันหนึ่งวันนี้เราได้กี่มงคลเนี่ยวันนี้จะเจริญได้กี่มงคลแล้วก็ตอนเย็นทบทวนว่าได้อัปมงคลข้อไหนไปบ้างก็สมาทานนะก็ทั้งมงคลทั้งอัปมงคลก็มาคิดบ่อยๆนะถ้าจะเจริญหรือปฏิบัติศาสนานะให้ดูจากมงคลเนี่ยนะเพราะมงคลนี่เป็นเหตุแห่งความเจริญอย่างที่เรากล่าวอยู่นะเป็นการถามว่าเรียนมงคลอยู่ไหมตอนนี้เรียนมงคลนะเป็นมงคลข้อตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานทัศนังนะถ้าเป็นการปฏิบัติเลยจะต้องอยู่ระดับนั้นคือในข้อตบะคืออินทรีย์สังวรเนี่ยนะพรหมจรรย์คือการบำเพ็ญสมณธรรมคือไตรสิกขาแล้วก็กำลังพิจารณาอริยสัจอยู่ตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานทัศนังก็เหลือนิพพานสัจฉิกิริยานิพพานสัจฉิกิริยานั้นหมายถึงอรหัตผลเอตมังคลมุตตมังนั่นเป็นอุดมมงคลแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มงคลข้อพหูสูตรใช่ไหมความเป็นพหูสูตรถ้าไล่มาตั้งแต่แรกเลยนะขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยนะหนึ่งเราไม่ได้คบคนพาลเพราะว่าถ้าคบคนพาลนะฟังมิตรฟังเดรัจฉานคาถาเป็นต้นเนี่ยนะแสดงนี้เราไม่ได้คบพาลสองก็คบบัณฑิตคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะเราเรียนคัมภีร์อยู่ก็ต่อไปได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็บูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมแล้วก็ปฏิรูปประเทศไหมถ้าไม่ปฏิรูปประเทศนี่อดแน่อันนี้ก็ปฏิรูปประเทศวาโสจะปุเพกตปุญญาตาทุกคนมีบุญเก่านะมุทิตาได้เลยว่ามีบุญเก่าไว้เยอะตามสมควรพอที่จะได้ฟังกันแล้วกันนะมีบุญเก่าพอที่ได้ฟังธรรมได้นะอัตตะสัมมาปณิทิแสดงว่าตั้งตนเอาไว้ชอบหรือตั้งความปรารถนาเอาไว้ดีนะนี่ก็พาหุสัจจันจะก็ตอนที่เรากำลังฟังก็เป็นปหูสูตร10ปัญจะก็ทุกคนก็มีการมีงานทำก็มีศิลปะนะก็ประกอบอาชีพนะเพราะว่าศิลปะก็เพื่อการประกอบอาชีพเนี่ยนะวินโยจะสุสิกขิโตกุศลกรรมบทก็ศึกษามาพอดีพอสมควรเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นเอตัมมังคลมุตตมังเป็นเหตุให้ถึงความเจริญนะนะทีนี้ข้อต่อไปว่าอัตตสัมมาปณิทิจะวาจาสุภาษิตนะก็ได้นะถ้าการกล่าวว่าคำว่าวาจาสุภาษิตนี้อยู่ในหัวข้อว่าด้วยการกล่าวธรรมะนะการกล่าวพระธรรมตามพระธรรมคำสอนการสาธยายพระสูตรเนี่ยพวกนี้เป็นวาจาสุภาษิตพวกนี้ก็เป็นอุดมมงคลใช่ไหมทานนันจะนะก็ให้ทานนะทานนันจะธรรมจริยาก็คือปฏิบัติในกุศลกรรมบท10ยาตการนันจะสังคโหก็สงเคราะห์ญาติตามสมควรนะแล้วก็การงานที่ไม่มีโทษอันนี้อย่างการมาเจริญกุศลนี่ก็เป็นการเจริญการงานที่ไม่มีโทษนะและวันนี้ทราบว่าจะไปขัดพี่มวยเล่าให้ฟังว่าจะไปขัดพระเจดีย์ต่ออีกนะนั้นก็อนวัชชานิกรรมมานี่แล้วนะก็เป็นมงคลแล้วเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษนั่นเป็นอุดมมงคลนั้นก็ได้มงคลกันเยอะนะจริงๆอ่ะนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบ38สักทีนึงแค่นั้นแหละแต่ว่าที่สำคัญก็พยายามละอัปมงคลด้วยนะเพราะว่าได้ทั้งมงคลได้ทั้งอัปมงคลเนี่ยลำบากเหมือนกันคือเราต้องนึกนะว่าถ้าไม่ค่อยละอัปมงคลแล้วเอาแต่มงคลอย่างเดียวเหมือนกับว่ายังไม่ทันได้อาบน้ำนะทาแต่แป้งดูว่ากลิ่นนั้นจะลำบากใจเหมือนกันนะก็ไอการที่เว้นอัปมงคลก็เหมือนกับรู้จักอาบน้ำบ้างนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะถ้าว่าไปรวมๆเนี่ยไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยถ้าพูดสูตรมงคลก็บอกว่าเป็นผู้อัปมงคลซะส่วนใหญ่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในความอัปมงคลใช่ไหมอัปมงคลนี่มาจากคำว่าอะบวกมงคล ก็เลยซ้อนเข้ามาก็เรียกอัปมงคลมงคลนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญใช่ไหมอะมงคลก็คือเหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยนะมันก็ผู้ที่เป็นผู้ที่เห็นพระอริยะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้มีมงคลตรงนี้ท่านยกนะว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะผู้ไม่ฟังธรรมะของพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะก็เนื่องจากอะไรเขาไม่คบบัณฑิตใช่ไหมเขาไม่คบบัณฑิตก็แสดงว่าเขาคบคนพาลสรุปว่าพระอริยะกับสัตบุรุษนั้นก็คือสิ่งเดียวกันนะคือบุคคลเดียวกันเพราะว่าอย่างพระพุทธเจ้าเป็นทั้งพระอริยะเป็นทั้งสัตบุรุษเนี่ยนะเป็นทั้งสัตบุรุษเป็นทั้งพระอริยะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเมื่อไม่คบพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยถามว่าเขาไปทำอะไรคิดดูนะว่าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนดีมาโดยอัธยาศัยนะถ้าไม่เจอพระรัตนตรัยเนี่ยนะน่าหนักใจเหมือนกันนะไปทำกรรมอะไรให้แก่ตัวเองบ้างบางทีนะของมานึกถึงบุญทำไม่มากไม่เป็นไรนะนึกถึงเออเนี่ยที่ได้ศึกษาคำสอนอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ไปทำบาปให้แก่ตัวเองเนี่ยนะไม่ได้ไปทำบาปอะไรที่ทำให้เดือดร้อนใจในภายหลังนะนึกถึงตรงนี้ก็ปีติได้เหมือนกันนะนึกถึงว่าเออเนี่ยลดบาปได้ตั้งหลายตัวเนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราทำบาปอีกขนาดไหนไม่รู้ถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนคิดง่ายๆนะถ้าเราไม่สาธยายพระสูตรไม่ตรึกพระสูตรเราไปคิดอะไรก็อกุศลวิตกนะถามว่าได้บาปไปอีกเท่าไหร่อ่ะคิดดูสมมติเราอย่างปล่อยวันคืนให้ล่วงไปใช่ไหมแล้วไม่ตรึกพระสูตรไม่พิจารณาพระธรรมไม่ฟังธรรมไม่อ่านพระธรรมอ่ะก็ไปเจริญทุจริต3ทีนี้ก็โหสร้างทุกข์ให้กับตัวเองไปถึงไหนเนาะหาบาปหากรรมให้กับตัวเองไปถึงไหนเนาะเพราะฉะนั้นก็ระลึกถึงเนี่ยไม่ได้ทำบาปมากนักก็ดีใจเถอะนะแล้วบุญค่อยๆเพิ่มค่อยๆพัฒนาเอากันแล้วกันแต่ที่จริงละบาปได้เท่าไหร่ก็เพิ่มพูนบุญมากเท่านั้นเนี่ยนะเพิ่มพูนบุญมากเท่าไหร่ก็ละบาปมากเท่านั้นเพราะว่าบุญกับบาปไม่ใช่ของคู่กันแต่เป็นของที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันส่วนรายละเอียดต่อไปก็คงเป็นภาคบ่ายต่อนะช่วงนี้มีใครจะยกอะไรมาสนทนาเพิ่มเติมไหม วันนั้นอาจารย์นั่งรถกลับมาจากเชียงใหม่นะตรึกเรื่องอะไรมั่งสาธยาเรื่องอะไรมั่ง ก็ขึ้นเครื่องกลับมาจากเชียงใหม่อ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็สาธยายพวกพระสูตรต่างๆให้คุณป้าจารณัยฟังค่ะแล้วก็ตรึกธรรมะที่เกี่ยวข้องกับพระสูตรเหล่านั้นที่สาธยายอ่ะเจ้าค่ะ พวกกลับรถได้สาธยายบ้างไหมคันไม่ม้วยก็สาธยายด้วยเหรอคันไม่ม้วยนะถ้าไม่สาธยายจันทร์นั้นเตะเตียนเลยก็ต้องดูนู่นน่ะหัวหน้าทัวร์เขาว่าไงสาธยายมาหรือเปล่า เขาสาธยายอภิญญยธรรมปริญญยธรรมกันนะครับแต่ว่ามีธรรมะ201ที่ท่านแสดงว่าเป็นอภิญญยธรรมด้วยเป็นปริญญยธรรมด้วยคราวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างขันธ์5เนี่ยเป็นภาเวตปธรรมได้ยังไงรู้สึกท่านจะมีแสดงด้วยนะครับ ก็เคยได้ยินนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขคำว่าละรูปนั้นหมายถึงว่าละฉันทราคะในรูปคำว่าละขันธ์5หมายถึงละฉันทราคะในขันธ์5เพราะขันธ์5ที่เรียกว่าเป็นปริญญยธรรมหมายถึงให้ละฉันทราคะในขันธ์5นั่นเอง ทีนี้เป็นภาเวตปธรรมด้วย ก็คือถามว่าถ้าจะเจริญกุศลธรรมเนี่ยเจริญที่ไหนเนี่ยนะถ้าจะเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะอย่าลืมว่าบุคคลใดเมื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าละสิ่งที่ควรละชื่อว่าทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าเจริญสิ่งที่ควรเจริญเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ไม่สามารถพูดส่วนเดียวโดยที่ไม่ครบองค์ไม่ได้เนี่ยนะก็ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดกำหนดรู้ทุกผู้นั้นชื่อว่าผู้ใดรู้ทุกข์นะผู้นั้นก็ชื่อว่ารู้ทุกขสมุทัยผู้ใดรู้ทุกขสมุทัยผู้นั้นก็ชื่อว่ารู้ทุกขนิโรธผู้ใดรู้ทุกขนิโรธก็ชื่อว่ารู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามั อันถ้ารู้อริยสัจเนี่ยนะก็ต้องรู้รอบทั้งหมดนั่นแหละ นึกถึง องค์ของการทำให้เกิดปัญญา8ประการข้อสุดท้ายคือการพิจารณาการเกิดเสื่อมของขันธ์5เพราะฉะนั้นการพิจารณาการเกิดเสื่อมของขันธ์5ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือภาเวตปธรรมนี่แหละใช่ไหมครับคุณเจ้า คือในฐานะว่ามันเป็นอารมณ์ของปัญญาแล้วก็ถามว่าวิปัสสนาหรือปัญญาที่เจริญเนี่ยคืออะไรก็คือสังขารขันธ์ใช่ไหมคือนามขันธ์ทั้งหลายถ้ากล่าวตามสภาวะตามตรงๆนะอย่างที่เราเจริญกุศลธรรมก็คือเจริญกุศลนามขันธ์4นั่นเองเจริญเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะถ้าแบ่งอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกพิจารณาใช่ไหมตัวที่ไปพิจารณาก็คืออะไรก็คือจิตเจตสิกนั่นเองงั้นจิตเจตสิกก็ได้นามขันธ์4อันนั้นทีนี้รูปในฐานะเป็นสิ่งที่ควรเจริญคือหมายว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาที่ไปเจริญเนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญา จริงอย่างรูปที่พิจารณาถ้าหากว่าในวิสุทธิมรรคเนี่ยในสัมมัสสนญาณเนี่ยในรูปสัตตกาเนี่ยก็พิจารณาตั้งแต่รูปที่เกิดจากทั้ง4สมุฏฐานรูปแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายรูปตั้งแต่แบ่งวัยตามต่างๆจนกระทั่งถึงยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยานนี้จนกระทั่งถึงรูปที่เป็นอนุปาทินกสังขารด้วยแสดงว่ารูปที่พิจารณานี้ไม่มีสิ้นสุดพิจารณาได้รอบตัวไปหมดเลยใช่ไหมครับ ก็ถ้ากล่าวตามมันสุดแท้แต่เรียกว่าเหมือนกับโลกเนี่ยนะใครจะมีสายตามองเห็นขนาดไหนก็ตามสมควรที่ตาจะเข้าไปเห็นชั้นใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนกันการพิจารณาเนี่ยนะไม่ได้จำกัดขอบเขตเพราะว่าสุดแท้แต่ปัญญาของผู้ที่ไปพิจารณาผู้มีปัญญามากปัญญากว้างขวางก็สามารถพิจารณาได้อย่างกว้างไกล การที่กล่าวว่าอุปาทานขันธ์5นี่เป็นภาเวตปธรรมเนี่ยถ้าจะเข้าใจอย่างนี้จะถูกต้องไหมครับคือในอุปาทานขันธ์5ก็มีโสภณธรรมอยู่ก็โสภณธรรมเหล่านั้นก็เป็นธรรมที่ควรเจริญอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าเหมือนที่อาจารย์ตันติว่าป่ะ ก็เมื่อกี้ก็ตอบอย่างนั้นไป คิดว่าคงจะเป็นความไพเราะของพระเทศนาด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นธรรมะ30นี้ท่านจะเว้นนะครับจักขุควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจักขุวิญญาณควรรู้ยิ่งจักขุสัมผัสควรรู้ยิ่งสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขควรรู้ยิ่งแล้วก็ท่านก็แสดงว่าควรกำหนดรู้ด้วยแล้วก็ควรทำให้แจ้งด้วยโดยความเป็นอารมณ์ก่อนที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับแต่ว่าภาเวตัปปธรรมนี้ท่านไม่แสดงภาเวตัปปธรรมนี้จะมาเจริญตาเจริญหูนี่ท่านไม่ได้ให้เจริญนะครับแต่ว่าพอธรรมะ201นี้ท่านแจก ก็เหมือนคำว่าเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าเป็นคาถาในปฏิสัมภิทามรรคนะมีส่วนที่ให้เข้าใจอีกที่เราต้องไปเพ่งนะเช่นอนัญญตัญญสามีตินทรีย์อนัญญตัญญสามีตินทรีย์สมุทัยอย่างเงี้ยนะอนัญญตัญญสามีตินทรีย์นิโรธอนัญญตัญญสามีตินทรีย์นิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยซึ่งในย่านนี้มันไปคิดต่อไม่ได้คือเหมือนกับว่าอริยมรรคอริยมรรคสมุทัยอริยมรรคนิโรธอริยมรรคนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะคือถ้าอย่างนี้จริงๆเอาไปคิดไม่ได้แต่ว่าในแบบฟอร์มท่านก็แสดงไว้กว้างๆเอาเท่าที่ได้เนี่ยนะก็คือถ้าตามหลักนะแม้กระทั่งในธรรมะ201เนี่ยในวิสุทธิมรรคก็บอกว่าพิจารณาตามที่จะพิจารณาได้อันนี้แต่ก็เป็นการแสดงให้ดูแบบกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็ชี้ให้มันดูแผ่นดินประเทศไทยนี่มันมีเท่าไหร่นะอย่างโขดหินเนี่ยทำนาได้ที่ไหนล่ะนั่นนะก็ถ้าจะทำมาหากินก็ดูเอาตามสมควรก่อนแล้วกันนั่นนะก็คงลักษณะนั้นมากกว่า ก็สมุทัยก็เป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้เนี่ยเห็นมีเลยมีปรากฏอยู่ในพระสูตรเลยมีนะ ก็ไม่แปลกใจนะแต่ทีนี้ในส่วนที่เรียกว่าเช่นตัณหาสมุทัยตัณหานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ก็มีอยู่แล้วอย่างเช่นว่าตัณหาเมื่อจะเกิดที่ไหนตัณหาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกเช่นอรูปตัณหาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตัณหาหรือแม้กระทั่งอาสวะเนี่ยนะก็กลุ่มสมุทัยสัตว์ใช่ไหมพระองค์ก็ยังแสดงว่าอาสวะสมุทัย อาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะก็บาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะที่ดังเคยถามว่าตัณหาที่เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยมันตัณหาไหนทุกทั้งหลายล้วนมาจากตัณหาเป็นปัจจัยใช่ไหมทุกทั้งหลายเนี่ยมีตัณหาเป็นปัจจัยนี่ถามว่าตัณหาที่ยังไม่ให้ผลเป็นทุกข์นะเช่นตัณหาของบุคคลก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยตัณหาอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์ไหมใช่ไหมตัณหาเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นสมุทัยสัตว์ไหมหรือตัณหาพระราหุลนะเช่นพระราหุลเนี่ยเดินตามพระพุทธเจ้านะก็คิดโอ้พระพุทธเจ้างามหนอเราก็งามด้วยเนี่ยนะพระองค์ก็เลยหันมาสอนธรรมะแล้วท่านก็เจริญกรรมฐานไม่ได้ไปบิณฑบาตเลยวันนั้นอ่ะก็เลยไม่ได้ฉันทั้งวันอ่ะทีนี้ถามว่าตัณหาอันนั้นเนี่ยเป็นสมุทัยสัตว์ไหมเพราะตัณหาอันนั้นไม่ได้นำเกิดอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัณหาอันนั้นจึงเป็นวัตถุหรือที่เรียกว่าเป็นปริญญาธรรมแต่ว่าตัณหาที่มรรคละเนี่ยถามว่าตัณหาอดีตอนาคตหรือปัจจุบันอันนี้จะมาเข้าตำราอีกนั่นแหละสรุปว่าเอ๊ะมรรคละสมุทัยใช่ไหมใช่สมุทัยอดีตอนาคตหรือปัจจุบันถ้าอย่างละสมุทัยในปัจจุบันนะทุกทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยสมุทัยในอดีตใช่ไหมนำเกิดนะอย่างเช่นว่าสติที่นิยมถามกันบ่อยๆว่าสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออกสติอันนั้นเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะตัณหาในการก่อนคือตัณหาในชาติก่อนน่ะที่ทำให้สติเป็นต้นเกิดเนี่ยอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์ความไม่เป็นไปทั้งสองอย่างเป็นนิโรธสัตว์เนี่ยนะตัวมรรคที่ไปกำหนดรู้ไปละไปทำให้แจ้งอันนั้นเป็นมรรคสัตว์นี้ถามว่าแล้วมรรคละสมุทัยที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันถ้าละสมุทัยอดีตเอ้ามันก็ให้ผลมาแล้วละสมุทัยปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ให้ผลนำเกิดต่อไปแล้วถามมันละโดยอะไรถ้ามันละโดยอารมณ์ขณะที่บรรลุมันก็ไม่ได้มีสมุทัยเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะซึ่งเขาเรียกว่าแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องการทำปริญญาเป็นต้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะอริยมรรคนั้นละสมุทัยโดยกิจไม่ใช่โดยอารมณ์ สำหรับญาณที่แสดงว่ามี3รอบนะครับจะเป็นสัจญาณอย่างเมื่อพูดโดยนัยยะเมื่อครู่นี้ว่าถ้าลมหายใจเป็นทุกขสัตว์แล้วก็ตัณหาในการก่อนเป็นสมุทัยสัตว์แล้วก็การที่ไม่เป็นไปของทุกขสมุทัยก็เป็นนิโรธการอริยมรรคมีองค์8นะครับเป็นมรรคสัตว์เนี่ยเป็นสัจญาณแต่ว่าถ้าตอนที่เป็นกิจญาณนะครับตอนที่ทำปริญญาเนี่ยอริยสัจ4ก็ไม่ครบทั้ง4นะ กิจญาณเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าอริยมรรคนั้นตรัสรู้ทุกข์โดยปริญญากิจไม่ใช่โดยอารมณ์โดยกิจนะละสมุทัยก็ละโดยกิจแต่แทงตลอดนิพพานโดยอารมณ์แต่ถ้าเป็นสัจญาณเนี่ยนะสัจญาณเนี่ยมีทุกขสัจเป็นอารมณ์จริง ๆถ้าเป็นโลกิยะกิจญาณนะคร ับ โลกิยะกิจญาณก็มีพวกกิเลสมีอกุศลเป็นอารมณ์จริงๆแต่ว่าในระดับโลกุตระเนี่ยนะไม่ได้มีบาปอกุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์ คราวนี้ถ้าเป็นกัตตายานนี่ตอนไหนครับ กัตตายานก็เท่าที่ดูน่าจะปัจเจเวคขณะญาณคือถ้าดูตามลักษณะนะถ้าดูตามลักษณะนี้น่าจะเป็นปัจเจเวคขณะญาณ เคยได้ฟังว่าสมุทัยกับสมุทัยสัตว์เนี่ยนะครับก็บางคนก็อาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่าถ้าสมุทัยสัตว์นี่หมายถึงโลภะอย่างเดียวหรือเปล่าเจอในติฐสูตรนะครับต้องแสดงว่าชาติชรามรณะนี่เป็นทุกขสัตว์ส่วนสมุทัยสัตว์ก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายข้างเกิดเนี่ยตั้งแต่อวิชชาจนทั้งถึงชรามรณะนี่เป็นสมุทัยสัตว์ก็อันนี้ไม่ได้แสดงว่าเป็นโลภะอย่างเดียวนะคร ับ ใช่ถ้าเอาที่อื่นอีกนะจะให้ต่ออีกที่อื่นยังมีอีกนะเช่นในสัมมาทิฏฐิสูตรใช่ไหมสมาธิสี่สูตรก็ยกอย่างนี้ว่าชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะหรือไม่ชรามรณะก็มีชาติไม่ใช่หรือเป็นท่านบอกว่าตัวนั้นเป็นสมุทัยแต่ตัวสมุทัยสัจจะคือตัวตัณหาเพราะฉะนั้นเช่นว่าถ้ากล่าวอันหนึ่งเนี่ยนะมีตัณหาแทรกทุกอันนั้นด้วยเช่นว่าชาติเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีชรามรณะใช่ไหมใช่ ถ้าไม่มีตัณหาจะมีชาติไหมเพราะฉะนั้นตัณหากับชาตินี่แหละเป็นสมุทัยแห่งชราและมรณะเนี่ยนะมันก็ทุกแห่งก็บวกตัณหาไว้ด้วยอรรถกถาก็อธิบายไว้อย่างนั้น ถ้างั้นจะแยกไหมครับว่าระหว่างสมุทัยกับสมุทัยสัตว ์แยกถ้าดูในอรรถกถาสัจจวิพังเนี่ยนะก็แยกว่าสมุทัยได้แก่โลภะขออภัยสมุทัยสัจจะได้แก่โลภะส่วนอวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นพวกนี้เป็นสมุทัยเนี่ยนะอย่างที่ว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิพพติลักษณะของรูปนั่นนะตัวตัณหาที่เป็นปัจจัยแห่งรูปอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์ตัวอวิชชาตัวกรรมอาหารนี่เป็นสมุทัยแห่งรูป ในติฏฐสูตรนี้ท่าน คืออันนั้นก็เป็นการแสดงแบบรวมว่า สมุทัย คำว่าสมุทัยตัวนั้นเนี่ยหมายถึงสมุทัยของวัฏฏะทั้งมวลเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนี ้ท่านแสดงอริยสัจ4เลยนะฮะ ใช่ แสดงสมุทัย แต่ว่าสมุทัยตัวนั้นเนี่ยนะเป็นความเป็นไปในวัฏฏะความเป็นไปในวัฏฏะเป็นอย่างนี้ซึ่งการจะกล่าวสมุทัยโดยปราศจากปัจจยุบันไม่ได้เห็นไหมทีนี้ปัจจัยกับปัจจยุบันมันสัมพันธ์กันโดยเหตุโดยผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในทุกขศาสตร์เนี่ยก็ชาติปีทุกขาชราปีทุกขาเป็นต้นใช่ไหมพอสมุทัยศาสตร์เพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะฉะนั้นที่จะให้เห็นปฏิจจสมุปบาทขอไปที่จะให้เห็นสมุทัยเนี่ยจะต้องเห็นทุกข์ด้วยซึ่งสัมพันธ์กันโดยเหตุและโดยผลเพราะฉะนั้นถ้าตามสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยนะเล่มเนี้ยที่เราจะเรียนข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะกล่าวว่าบวกกับตัณหาด้วยเช่นชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะก็ชื่อว่ากล่าวตัณหาไว้ด้วยก็กล่าวทั้งสมุทัยและโดยสมุทัยสัตว์ซึ่งสมุทัยนะตัวตัณหาอย่างเดียวเนี่ยถ้ากล่าวแล้วมันให้ผลอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่หรอกแต่มันอาศัยบริขารเนี่ยนะบริขารของตัณหาก็คือกรรมเนี่ยนะก็คือกรรมทีนี้ถ้าตัณหากับกรรมมันก็ยังไม่เท่าไหร่มันเอาอวิชชาเข้ามาด้วยและขณะเดียวกันมันไปรวบอย่างอื่นเข้ามาด้วยอีกมันไปรวบไอ้ตัวทุกอย่างอื่นประมวลเข้ามาเนี่ยมันจึงให้ผลรูปแบบของชีวิตนะอย่างเราจะกล่าวว่าชีวิตเนี่ยมาจากตัณหาอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้จะกล่าวมาจากอวิชชาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้จะบอกมาจากกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้มาจากอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้มาจากอุตุอย่างเดียวก็ไม่ได้อันนี้คือแต่ว่าการกล่าวบางอย่างโดยยกตัวอย่างบางอย่างที่เรียกว่าเอกเหตุเนี่ยนะเหตุเดียวไอ้ตัวนั้นเนี่ยสำคัญมากอันนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าอะไรควรฆ่าเนี่ยนะว่าถ้าฆ่าสิ่งนั้นซะสิ่งเดียวเนี่ยนะเช่นบุคคลถ้าละตัณหาได้อย่างเดียวนะทุกทั้งมวลก็เป็นอันละได้เนี่ยนะก็เพื่อต้องการให้ชี้ชัดว่าอะไรที่ควรละที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าโดยวัตถุประสงค์ของคำสอนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคำสอนก็ไม่ได้กล่าวว่าเอกเหตุเอกผลหมายความว่าเหตุเดียวไม่ได้เกิดผลเดียวหรือผลเดียวก็ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวเพราะเหตุหลายๆอย่างผลหลายๆอย่างแต่ที่มาแสดงเป็นเอกเหตุเอกผลเหตุเดียวผลเดียวก็เพราะมีวัตถุประสงค์บางอย่างเนี่ยนะเช่นถ้ากล่าวสมุทัยก็เพื่อต้องการให้ละตัณหานั่นเอง ช่วงเช้าของพักแค่นี้นะครับไม่ทราบตอนบ่ายเราจะไปกันกี่โมงคราวที่แล้วไปทำความสะอาดองค์พระเจดีย์ได้เกือบครึ่งองค์นะครับถ้าใครจะไปกราบนมัสการพระทักษิณแล้วก็กลับก็ได้นะครับถ้าใครจะหยุดทำความสะอาดก็เชิญ ใครจะไปตรึกพระธรรมบริเวณรอบองค์พระเจดีย์ก็ได้ทำพุทธบูชานะก็ปฏิบัติหลายๆบูชาสิเนาะดอกไม้ก็เอาดอกไม้ก็เป็นอมิสบูชาใช่ไหมหรือถ้าไปทำความสะอาดก็นับว่าเป็นนับเนื่องในอมิสบูชาหรือใครอยากจะไปสาธยายพระสูตรไปตรึกพระสูตรร่มไม้ใกล้องค์พระเจดีย์เพื่อปฏิบัติบูชาก็ได้จะเจริญกุศลอันใดอันหนึ่งก็ได้นั้นเราก็อย่าเกี่ยงในการเจริญกุศลเลยนะถ้ากุศลตัวใดเจริญได้ก็เจริญเถอะนะ